ktoś do ciebie. No to otwórz drzwi, bo mu trudzą. Ty rzeczywiście jesteś gnuśny, jak mawiają dziejopisarze. Ale żebyś mnie widziała na polu bitwy. Witaj, o panie. Na progu palacjum stanął cześnik władcy. Masław Mazowiecki, najlepszy doradca i współpracownik monarchy. Z racji swego narwanego charakteru zwany strzałą. Zażartował ulubiony błazen króla imieniem Fiut. Fiut, podłóżko, nic tu po tobie. Tam też nic, jeno kłaki i kusz siennika. Z czym przychodzisz, Masławie? Melduję, że złapaliśmy języka. Aha, tego co złośliwe wiersiki o najjaśniejszym panu miele. Mieszko brzucho ma yxy, nie dosięga cycku fryksy. Lecz gdy strzeli małe piwo, dziwy zwykł wyprawiać z dziwą. Milcz ty błaźnie! Złapaliśmy cudzoziemca, ale mimo obracania go przez pół godziny na wolnym ogniu, twierdzi, że jest ci panie życzliwy. Zresztą oto i on. Good morning, sir. Zważywszy porę lunchu, wypadałoby raczej powiedzieć good afternoon, cudzoziemcy. Sorry, sir, do you speak English? Gdybyś był rzeczywiście spiegiem, to byś wiedział, że władam z sześcioma, nie, siedmioma, nie. Ile ja językami władam, dziwa? Francuskim to pewne. No, a you to kto zac? Nazywają mnie Gallupus Anonymus. Chyba Gallus. Wiem, co mówię. Gallupus. Pochodzę z kraju Brytów, obecnie zajętego przez Sasów, ale aktualnie okupowanego przez Duńczyków. I mówią, że wygodniej jest mieszkać na wyspie. W mej ojczyźnie zajmowałem się badaniem opinii publicznej. What, co? No, wyciągałem wnioski z nastrojów społecznych. U nas wyciąganie wniosków zajmują się rakarze i oprawcy muzyczni. Dlaczego muzyczni? Bo nucą, kiedy wyciągają. To co, mogę go już dać do oprawiania? Poczekaj, poczekaj, a czy mógłbyś mi postarać się o analizę? Analiza? To ja ci już nie wystarczam. Przyjemnością zajmę się badaniami, albowiem moja dewiza brzmi Can I help you? Amen. W jakiś czas potem ekspertyza była gotowa i Mieszko w towarzystwie żony Ryksy i wspomnianego Masława, a także biskupa, udzielił posłuchania Gallupusowi. God save the king and queen, of course. Witaj, ekspertusie, i mów, z czym przychodzisz? Z nimi. To mówiąc wskazał na wziętych w dyby osobników, których wepchnięto za nim do komnaty. A któż to? Jest to losowa próba statystyczna. Przedstawcie się. Ja jestem statystyczny kmieć polny. A ja reprezentuję statystycznego wyrobnika z Podgrodzia. A ty? Jestem szeregowym wojem z drużyny waszej królewskiej mości. Dziękuję. Może wstąpić do cudzej serwegu. No i co wynikło z waszego sondażu? Niestety, z wszystkich gardeł wydobywa się jedno. Pogaństwo, wróć! O matko sałatko. Jakże to, kmieciu, przecież za pogaństwa byłeś niewolnym, ciemnym, wykorzystywanym przez rozmaitych ciemięców rabem, a teraz jesteś obywatelem w drodze do Europy. Zjednoczonej. A po co mi Europy? Łapcy towarna zalewa, naszego nie chcą kupować, pożyczki biegnieją, pogaństwo, wróć! Ciemny, ale poczciwy, gdybym mógł się nim dłużej zająć. Niech gada rękodzielnik. No ale co mam gadać? Co chcesz? Jest wolność słowa. A co mi po takiej wolności? Podatkami mnie cisną, a to na dwór, a to na kościół. Obiecywali zielone światło, a to były ino błędne ognie na moczarze. Pogaństwo, wróć! Nie do wiary, nie do wiary, nie do wiary. Może przynajmniej woj zachowa się jak na woja przystało. Powiem krótko, po żołniersku. Myśmy mieli bić innych, a tymczasem inni nas biją. Ani sprzętu z zachodu, ani żołdu ze wschodu. Pogaństwo, wróć! Jakim fiut, nie widziałem jeszcze takiej jednomyślności w narodzie. Ale jakie stąd płyną wnioski? Powiem, mój mężu, ja udaję się pakować. Ty jak chcesz, możesz zostać z tą dziwą. Zostanę i zginę. Nie radziłbym. Pan nie zna miejscowej specyfiki. Tu każdy martwy jest bohaterem, a każdy żywy nie pożyje. Ciekawe, co w tym momencie rzekłby wielki Bolesław. Nie chcę, ale muszę spadać stąd. Ale tato! Jeśli ludzie wierzą, że pogaństwo to jest lekarstwo, niech popróbują. A jak ich już skręci, ty powrócisz, synu, na tron. Albo i nie powróci. Tak nam dopomóż wróg. Pozostaje tylko pytanie, dokąd nam emigrować? My was, prosim, pięknie na hrad, do zlatej prachy. Ja zabiorę dziecko gdzieś dalej. Mnie da Bóg się zostać męczennikiem. A ja zostanę udzielnym księciem na Mazowcu. Dla każdego coś miłego. Nie wiesz, Pepiko, Mieszek, lepiej zostań między swymi. Pogaństwo, wróć! I tak się stało. Nastał w kraju okrutny zamiąch i rewolucja. Kmiecie skoczyli na panów, panowie na kmieci. Wyrobnicy na duchownych, duchowni na koń. Ale już po niedługim czasie do Mieszka, siedzącego w wieży u Oldrzicha, poczęły dochodzić głosy z kraju. Mieszko, wróć! Mieszko, wróć! Oj, wróciłbym. Puścisz mnie, Oldzichu. A to ja niemożliwe. Musi mieć gwarancję, że nigdy ruczki na sołdruchów nie podniesiesz. Daję słowo. Słowo może nie wystarczyć za kaucję. Ale ja nic nie mam. Kraj ograbiony, skarb pusty, ja w ciemnicy. Zostawcie tu jakiś kusoczek mieszeczka. Nasz kat obetnie wam ruczku, języczek czy coś innego. Ja bym wybrał coś innego. I tak też się stało. Tyle, że z powracającego do kraju Mieszka ani ryksa, ani dziwa, ani nawet męska czeladź nigdy nie mieli już żadnego pożytku. Opluł był Ypsilon, a Omikron rano oblał Betę i Jotę pomówienia pianą. Gamma, Deltę lunęła kubłem lepkich pomyj, aż uśmiała się Lambda, a domyj się, domyj. Lecz krótko się śmiała, bo już o wieczorze razem z Niu spoczywała w zgorzkniałym bajorze. Psi za tusz, Sigma leje strugi atramentu, a Kappa... Jak to kappa, hyc do ekskrementów. I wnet wszyscy tkwią w szambie, Dandys i Abnegat, utytułała się nawet Alfa i Omega. Suchych już nie uświadczysz, w krąg na plamie plama. Tu popatrzysz kanał, tam popatrzysz kanał. I wszystko nam tak płynie od rana do nocy. Cóż, wiadomo, jesteśmy Wenecją północy. A wie pan, panie Juruś, na co jest dzisiaj pora? Na kampanię. My się w żadną kampanię nie bawimy. Na podsumowanie naszej akcji wakacji miłych, kulturalnych i tanich. Obiecał mi pan podać swój prywatny patent, panie Jędruś. Przed wakacjami mówił pan, że nie wypada. No ale teraz to... Oczywiście. Mój numer, panie Juruś, to notatnik. Notatnik, a wiem. Ważniejsze hotele, atrakcje turystyczne, gwiazdki przy restauracjach, gdzie dobrze karmią, gdzie biją. To jest pierwszy notatnik. Aha. Ale on ma swój dodatek. A w nim co? Znajomi. Jak pan sądzi, ilu człowiek ma znajomych? No, 10. Nie, no, z 20. No. Tyle to ma się kolegów, przyjaciół. Natomiast jeśli uznamy, że znajomym jest potencjalnie każdy, z którym kiedyś zamieniło się parę słów, lista bardzo rośnie. Moja zawiera na razie, teraz panu mówię, 11 253 pozycje. Niesamowity, ale po co? Wszystko się może przydać. Proszę, otwieramy na chybił trafił. Co pan widzi? Düsseldorf. Tak jest, w Düsseldorfie mamy 12 pozycji. 12. W tym, proszę pana, dentystka, mechanik samochodowy, restaurator, fryzjer. Na przykład wyobraźmy sobie, że psuje się panu samochód, albo boli ząb, a głód skręca kiszki. I ty, no i co z tego, że ma pan nazwiska? Przecież trudno ni z gruszki, ni z pietruszki władować się do salonu fryzjerskiego i zażądać golpandarmo. Nie, to byłoby chamstwo. No ale przecież można zaaranżować spotkanie przypadkowe. O, niech pan zobaczy, co tu jest napisane. Zobaczę. Janek Cukrosiński, tak obecnie Hans Zuckerman. Zuckerman, Cukrosiński, ja nie wiedziałem. Żona Helena, córeczki Kasia i Basia. Tak. Kasia gra na skrzypcach. Basia? Basia złamała nogę wiosną 91. Tak. Pies Karusek, wilk. Tak. Wilka mają. No. Świetnie wytrasowany. Po co to panu? Po co? No, bardzo proste. Wchodzisz pan do zakładu fryzjerskiego Zuckermana, zamawiasz golenie i w trakcie... No, od słowa do słowa. A co tam mu Katrin? Pamiętam, jakie cuda wykonywała w tym wieniawskim. A Karusek co nadal tak świetnie aportuje? Ten i nie ma siły, żeby nie tylko darmo ogolił, ale jeszcze zaprosił na kolację, przenocował, a następnie odwiózł do Frankfurtu. A we Frankfurcie ile mamy propozycji? Zobaczcie, ile ma pan? 24, o! No i widzi pan, panie Juruś. 40 lat podróżuje podczas wakacji po świecie, a jedyne koszty... To pierwszy etap, na przykład Warszawa-Berlin. Plus tam wydatki na notesy i długopisy. Podróże kształcą. Szczególnie zapobiegliwość, ale jeszcze bardziej rozwijają życie uczuciowe i towarzyskie. A da mi pan coś spisać, panie Jędruś, dla mojego sąsiada Zdziśka? Proszę bardzo. Co, Paryż, Londyn, Nowy Jork? Na początek parę dobrych znajomości w Warszawie. Mam zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie, był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, osiedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A ci klauni, a ci klauni, a ci klauni mieli prosto od kardena garnitury i przy kawce gawędzili nienagannie. Istny wzór savoir vivre i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią nas olśniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał bułkę z masłem i prawdziwą polędwi. Co no i jeszcze akrobaci, akrobaci, guź programu, hit prawdziwy, szczyt atrakcji. Szał wzbudzeni, uśmiechnięci i pyzaci, po podłodze chodząc bez asekuracji. Nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zagadnąłem prosto z mostu. Rębana, czy to program dla wariatów? Nie, kochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz przy razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze i nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo kochani, to na co dzień żyje w cyrku. Temu cyrkiem zdaje się normalne życie. W czasach zaniku autorytetów, upadku zasad moralnych, ogólnego zacietrzewienia i nienawiści, które stały się programami partii politycznych, sięgnijmy do lamusa pojęć i wyciągnijmy na światło dzienne taki archaiczny dziwoląg, jakim był kiedyś honor. Popatrzmy na niego i odpowiedzmy sobie, co to w zasadzie jest. Odpowiedź nie jest prosta. Honor to coś pośredniego między świętym kredytem a cennym depozytem, który nam dała historia ojczysta. Honoru trzeba strzec, albo na dnie z honorem lec. Inaczej mówiąc, w obronie honoru należy zapłacić najwyższą cenę. Zapłacił ją w bitwie pod Lipskiem wódz polski książę Józef Poniatowski, skacząc do Elstery. Błagali go adiutanci: Józek, nie skacz, w rzece zimna woda, trochę będzie szkoda. Nie usłuchał, skoczył, utopił się. Ostatnie słowa, które powiedział, brzmiały: Bóg powierzył mi honor Polaków. Honor miał swoje gatunki i odcienie. Był honor wobec ojczyzny, był i honor rodowy dotyczący nazwiska. Stąd pewnie kiedyś policjant nie wołał za człowiekiem: ej wy, obywatelu, lecz z kim mam honor? W przypadku nawet śladowego znieważenia nazwiska żądano satysfakcji z bronią w ręku, według instrukcji pana Boziewicza, w efekcie czego nieraz obrażony lub obrażający przenosił się do pana Bozi. I tak było do końca II Rzeczpospolitej. Nasza trzecia już Rzeczpospolita przegania swą poprzedniczkę pod każdym względem. W tym również pod względem ilości obelg, zniewag, kalumni i błota przypadającego na głowę publiczną. Pojedynków wszelako nie ma. A szkoda, wyobraźmy sobie świt. Słoneczko patrzy na Lasek Bielański przez dziurę ozonową, a tu zajeżdżają BMW-ce po miliard złotych każda. Wysiadają z nich znane z telewizji persony, powiedzmy liderzy partii, których każda ma po 3000 członków. Kierowcy zaczynają pogawędkę, wymieniają obiegowe dowcipy. Nagle słychać strzał, ktoś pada, pozostali go podnoszą. Podjeżdża zaczajona w krzakach R-ka, która wiezie postrzelonego do najbliższej klinki rządowej. W ten sposób honor i życie są uratowane. No, chyba że klinika rządowa aktualnie strajkuje, bo ją okupują honorowi krwiodawcy, strajkujący rotacyjnie według grupy krwi, przeciwko zbyt honorowym honorariom sióstr instrumentariuszek. Halo? Halo? Czy to sypowy quiz wakacyjny? Do usług. Chce pan pytanie na głowę czy na rozum? Chwileczkę. Na głowę. Proszę bardzo. Bohater lalki. Lalki. Lalki. Lalki. Lalki. Tak? Teraz się skupię. Grobelny. Dlaczego Grobelny? No bo chciał do celi lalkę. Poza tym to bohater. No taka forsa, że nie... Niestety daje. Odpada pan. Chodziło o lalkę Prusa. Co pan powie? To w czasie zaborów też były seks-shopy? Proszę pana, nikt tu nie mówi o seks-shopach. No przecież sam pan mówił, że Prus kupił w seks-shopie lalkę. Napisał lalkę. Co pan powie? Napisał lalkę w seks-shopie? I pan wreszcie skończy z tymi seks-shopami. No. Ba, proszę pana, mocniejsi ode mnie próbowali. Ja nie w tym sensie. Odpowiedź brzmi: bohater lalki, czyli Wokulski. Jaki Wokulski? No co, Wokulskiego pan nie zna? Ten, co miał sklep. Ten seks-shop, gdzie Prus kupił lalkę? Nie seks-shop, galanteryjny. Perkaliki moskiewskie. Co pan powie? To na Nataszki mówi się teraz perkaliki? O Boże, pan ma wyobraźnię skażoną seksem. Ja? To pan wymyślił quiz o lalce. Mam dosyć tego, odkładam. Lalkę? Niech pan tego nie robi. Potem będzie pan tęsknił. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, dla której nieważny jest kolor indyka, byle dobrze gulgał, wszedł raz do mnie pacjent z niesmakiem rysującym mu się na twarzy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Niemożebnie miał się, bo odbija zarówno w domu, jak i w towarzystwie. A to przykre. A czym się panu odbija? Kwaśnym czy gorszkiem? Odbija miał się wyłącznie kampanią wyborczą. Proszę pana, ten temat w mojej przychodni jest tabu. Jest tabem. Mięsamo, aż od niego mgli. Słusznie, ani słowa więcej, ani bo słowa. Czy to normalny człowiek wytrzymie? Tu plakat, tu zadymka, tu przemówionko, tu pomówionko, tu program, żeby było dobrze i prędko, tu buźka w telewizorze, a co jadna, to bardziej zdekomunizowana. Ech, tylko marzę, żeby oczy zamknąć i po wszystkim. Mówię pan o zejściu śmiertelnym, czyli na wieki, tak? Skądże znowu, tylko do 19 września. Największym gorączkiem przespać, a pamiętnego ranka wstać, rzeźkim jak w wicepuker, sprężyć się, podejść do urny i zagłosować na tych, co byli przyzwoite, spokojne, nie podjudzali, nie napuszczali, nie oszołamiali i pokazali nam fair playa oraz dalsze perspektywy. No proszę, no o. I teraz sam pan w tej chwili robi kampanię wyborczą i niedwuznacznie wskazuje pan palcyma, na którą partię zagłosować. Ja? Skądże znowu? Każda jedna partia weźmie to albowiem do siebie, bo im kto większy oszołom, tym się mniej do niego potrzeba, no dobra, nie? Dobra, już powiedziałam, że temat kampanii jest u mnie tabunem. Przejdźmy raczej na grunt neutralny. To może do nagniotków? Tak mię się albowiem wrzepili do nóg, że jeden krok jest dla mnie samozaparciem. Cóż, nie powiem, że naukowym apogeum dla mistrzyni skalpela na rubieży jest babranie się w nadgniotkach. Ale w obecnej sytuacji politycznej nie chcę pana pozostawić medycznie niezaspokojonym. Proszę się położyć na leżance i zezuć. Już się zezuwam. Gdy pacjent się zezuł, ujrzałam nadgniotki o takim gabarycie, że aż mnie odrzuciło. Ale podeszedłam do nich naukowo, jak do nadgnitych kartofli, z których po prostu trzeba wydłubać oczka. Zręcznie wkroczyłam skalpelem. A po zakończeniu obdukcji wyrżłam jeszcze czyrek, flegmonę i cystę, które mię się nawinęli pod rękę i obudziłam pacjenta. A, dzień dobry. O. No. I niech pan teraz unika chodzenia, bo rany muszą się zabliźniaczyć. Jak mam nie chodzić, skoro społecznie rozlepiam plakaty, a inne zdzieram lub flamastruję inwektywą? I znów pan gada o kampanii, tak? O, przepraszam, chyba mię się już całkiem w głowie pieprzyk. Pieprzy. No, tylko niech pan teraz nie mówi, czym się panu odbiło, bo nie ręczę za już, siebie. Już nic nie mówię, tylko żegnam stukrotnie. Gdy pacjent oddalał się utykając, odprowadziłam go z wrokiem, a potem przylgłam nim do relaksu, do przyrody na gumnie. Tu wietrzyk, tu sianko, tu kwiaty polskie, tu ptaszek polatuje, tu wartości się piętrzą. A my, jak durni, daliśmy się wciągnąć w tę całą kampanię. Przepraszam bardzo, ten temat jest dla mnie tabes. Do usłyszenia. Wracamy do naszej rozmowy. Tomasz Łusiak vis-a-vis mnie. I takich parę pytań mi się kłębi na marginesie twojej powieści Sybir. Pierwsza sprawa, ta książka chyba pokazuje, jak ważna jest w historii kontynuacja, jak to kiedyś powiedział Fraszkopis, że nic nie przemija bez echa, chyba że nic ma pecha, że żyją w nas, jest jakaś taka sztafeta pokoleń, te kolejne powstania mają jakiś sens i mają jakąś kontynuację i chyba tym najpiękniejszą taką kodą to jest to, że nasi chłopcy z Oleandru wyruszają w dniu egzekucji Romualda Traugutta. Praktycznie dzień później, tak. Tak, wiele lat wcześniej. I chyba właśnie to jest istotne, że to nie jest bezczas, że ten Piłsudski, zresztą ileż tutaj symboli, jak można nie być bohaterem narodowym, jeżeli się miało matkę Bilewiczównę? Oczywiście. Oczywiście. Rzeczywiście tak jest i ta powieść jest trochę podróżą taką pomiędzy pokoleniami i to zarówno w warstwie czysto literackiej, fabularnej, bo tam pojawiają się nawet postaci z mojej Cytadeli, poprzedniej powieści. Powieści niekontynuowanej, czego mam ci za złe. Ale zobacz, że tutaj niektórzy bohaterowie po raz kolejny się pojawiają i trochę ich losy się właśnie tutaj łączą. W tej powieści kilkadziesiąt lat później łączą. Czyli mam nadzieję, że się nie zarzekasz, że może kiedy wrócisz do tego. Może temat. Kiedyś wrócę, ale faktycznie ta podróż śladami powstania styczniowego nawet wcześniejszych, listopadowego oczywiście. Bo przecież Łukasiński w Schlitzelburgu to przecież jest wspomnienie nie tylko powstania listopadowego, ale jeszcze czasów wcześniejszych nawet przed powstaniem listopadowym, jeszcze Towarzystwo Patriotyczne, przecież oczywiście. W ogóle postać Łukasińskiego jest dla mnie kluczowa tu tak naprawdę. I nie bez kozery ona się pojawia w finale. ja za Łukasińskim, ukochanym moim Łukasińskim, jeździłem, byłem, pojechałem zresztą do twierdzy Schlisselburg w Orieszek. Wybaczyłem mu nawet to, że był masonem. Tak, z tą niesamowitą historią odnalezienia Łukasińskiego w dobie powstania styczniowego, kiedy wszyscy sądzili, że jego już dawno nie ma. Nikt o nim nie pamiętał, a przecież Łukasiński został wtedy właśnie odnaleziony na wyspie Schlisselburskiej, w twierdzy Schlisselburskiej. No w każdym razie, że nie zdradzając teraz czytelnikom, co się dzieje, ale Łukasiński też się pojawia niejako w opowieści w finale. I teraz tak, Piłsudski jedzie śladami wszystkich poprzednich pokoleń zesłańców. Każdy etap, do którego trafia, tu trzeba wyjaśnić, etap to nie odcinek, tylko etap to budynek, rodzaj więzienia, mini więzienia, w którym zesłańcy śpią, po czym jadą do kolejnego etapu bądź półetapu. I każdy etap wygląda identycznie jak poprzedni, to znaczy jak raz się weszło do jednego etapu, to już wiadomo, gdzie są izby dla kobiet, gdzie są izby dla mężczyzn, gdzie jest łaźnia i tak dalej. To był system. Archipelag Gułag funkcjonował tak, już wtedy. I to jest też swoją drogą taka refleksja. Jakaż to odmienność geograficzna, że mimo tej samej szerokości, tu mamy Syberię, która spodla ludzi, pozbawia ich inicjatywy, kreatywności, a po drugiej stronie mamy bezkresy Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie te pachnące same trudne warunki geograficzne wyzwoliły nieprawdopodobne cechy ludzkie. To trochę jak z tym Piłsudskim, że ekstremalna sytuacja może mieć przynajmniej dwa rozwiązania. Ależ oczywiście. I teraz Piłsudski na tych wszystkich pryczach drewnianych, w tych miejscach, w których odnajduje ślady zesłańców, którzy rysowali na pryczy imiona, nazwiska, daty. Jest świadom tego, że podąża szlakiem dawno wytartym. I co więcej, w tych miejscach, w których był, czyli w Kierensku, w Tunce, tam wszędzie, gdzie się obracał, tam ciągle natrafiał na ciągle jeszcze żyjących powstańców styczniowych, zesłańców styczniowych. Jedna z niesamowitych, przepięknych scen to jest autentyczna scena, w której Piłsudski idzie lasem, no bo można było wychodzić w miarę w obrębie miejscowości, w której się było zesłane. To jednak było. Nie był łagier. Nie, to nie był łagier. To nie był łagier, bo tam murami były tysiące wiorst, których i tak nie udałoby się przejść uciekając. W każdym razie idzie i czuje dym ogniska, podchodzi, siedzi jakiś mężczyzna przy ogniu, zaczynają rozmowę, rozmawiają po rosyjsku i w pewnym momencie Piłsudski coś powiedział po polsku. Nagle. I tamtemu się zaczęły trząść ręce i mówi, to pan Polak. I zaczynają rozmawiać i tamten się rozpłakał praktycznie, okazało się, że to był powstaniec właśnie. I takich spotkań tam Piłsudski miał wiele, przy czym chyba dla mnie najważniejsze to jest spotkanie z Bronisławem Schwarzem, czyli z jednym z organizatorów powstania styczniowego, jednym z czerwonych, takiej ważnej postaci dla powstania styczniowego, i to są znowuż rozmowy o powstaniu styczniowym, czyli tam na tym zesłaniu Piłsudski, na, można powiedzieć, w polskim piekle, bo trochę ta Syberia, ten Sybir, no dlatego też taki tytuł, wiesz? Dla mnie Sybir, nie da się opowiadać o historii Polski bez Sybiru. XIX-wieczne i późniejsze, w ogóle bez Sybiru, bez tych syłek i tak dalej. To jest fenomen polskości aż trochę tam zaklęty. A to jest takie polskie strony, piekło. To, co powiedziałeś, właśnie ta historia na zakładkę. To zawsze babcia mi opowiadała i to było bardzo wzruszające, jak na jakichś pochodach maszerowali jeszcze w latach 20. i 30. Ci ostatni powstańcy styczniowi. To samo myśmy przeżyli w naszych czasach, kiedy w wolnej Polsce jeszcze żyli ostatni świadkowie cudu nad Wisłą. Oczywiście tak. Odchodzili, podobnie jak bohaterowie września czy powstania warszawskiego. Więc to jest, to mówię, dzieje się to na zakładkę i zwykle to się dzieje tak, że to dziadkowie przekazują nie synom, a wnukom tę tradycję. I zwróć uwagę, że Piłsudski przecież z tej fascynacji powstania styczniowego zrobił narzędzie. Niesamowite narzędzie, bo przecież był apologetą powstania styczniowego, a z drugiej strony był krytykiem powstania styczniowego. Czyli podchodził i sercem, i rozumem, wyciągał to, co się da najlepsze, czyli ducha, gotowość do walki, gotowość do wyrzeczeń, a jednocześnie no, rozłożył na czynniki pierwsze, tak jak zresztą czyta się jego 1863, te wszystkie wykłady, z którymi jeździł w 1913 roku na 50-lecie wybuchu powstania, no to przecież rozłożył na czynniki pierwsze, wszystkie opisał wszystkie błędy i powiedział, my nie możemy tych błędów powielić. Znaczy pierwszy błąd to był taki, że nie trafiliśmy w koniunkturę. No powiedzmy, wyobraźmy sobie, że te powstanie wybuchło w okresie wojny krymskiej. No były momenty, ale z drugiej strony... Ale teraz jest pytanie, czy myśmy rzeczywiście sami podjęli decyzję o wybuchu powstania. Myśmy nigdy nie podejmowali. Ja uważam, że nie. To ja podejrzewam, że również takie piękne rzeczy jak Konstytucja 3 maja i tak dalej wynikały z dość błędnego rozeznania na przykład przede wszystkim w stanie stanowiska Prus. No, tym głównym prowokatorem, który nas wpuszczał przez, zwłaszcza w okresie pierwszej Rzeczpospolitej w Maliny, to były Prusy. Podejrzewam, że w XIX wieku też różni szatani byli czynni, żeby Polaków poderwać przedwcześnie. Ale rzeczywiście, wiesz co, czytałem pamiętniki Daniłowskiego, pamiętniki on był w Centralnym Komitecie Narodowym. Wyobraź, to coś niesamowitego, taki szczegół, Marcinie. Mianowicie, bo wszyscy wiemy, że Branka, że Wielopolski, że wymuszenie, przyspieszony wybuch powstania i tak dalej. Ale kapitalny szczegół. Wyobraź sobie, że w 62 roku, na jesieni, na ulicach Warszawy, ktoś rozrzucał ulotki. Na ulotkach było napisane, że jeżeli będzie Branka, to robimy powstanie. Podpisany Centralny Komitet Narodowy. Po czym uważaj, oni się zbierają. Jest kapitalny opis w pokoju, gdzie jest ich kilku. Ciemno od dymu, siekierę można zawiesić, wiesz, od dymu papierosowego. Mają te ulotki i mówią tak. Czy ktoś z nas to napisał? Nikt. To nie my. A jesteśmy podpisani pod tą ulotką. Wyobrażasz sobie? I teraz jak idzie dalsza rozmowa? Zastanawiają się, co teraz? Co teraz mamy zrobić? Będzie Branka. No to uwaga, to oznacza, że wybuchnie powstanie. Bo my tego nie zrobiliśmy, ale ludzie myślą, że zrobiliśmy. W związku z tym mamy do wyboru. Albo się całkowicie wycofać i tak będzie powstanie, albo jednak trudno poddać się temu, i to, co się będzie działo, no to musimy wziąć jakąś odpowiedzialność za to. To jest, wiesz, i to jest ten dylemat, którego nasi adwersarze wśród narodowców nie są w stanie zrozumieć, że pewnych rzeczy nie można uniknąć, bo one i tak się zdarzą. Mogą być tylko mniejsze lub gorsze sytuacje i to doskonale rozwiał Piłsudski, który oczywiście wykorzystał moment dziejowy. Słuchaj, musimy kończyć. Już? To już poszło mnóstwo czasu. Miałem wrażenie, że dopiero się rozgrzaliśmy. Zaproszę cię na kolejną rozmowę. Pogadamy sobie o naszych trudnych dziejach. Moim gościem był Tomasz Łysiak. Bardzo mi miło. Pocztówka z czasów. Wtorek. Po śniadaniu siedzimy przed domkiem, ja, Zdzisiek, żona Zdziśka i junior Zdziś. Część wczasowiczów wyjechała. Pogoda przeciera się od 2 tygodni, ale jeszcze się nie przetarła. Podjęliśmy decyzję o wyjeździe. Może nie było tak źle, ale tak. Junior miał biegunkę, nażarł się piasku i musi mieć w związku z tym kamienie w nerkach. Zatruliśmy się grzybami i musieli nas myć. Zabłądziliśmy w lesie, jezioro zaszambione, materac, na którym spałem, miał nie puszczać, a przecież puszczał się tak, że już dmuchać mi się nie chciało. Zdzisiek zapłacił 1-2 bańki za rozniecanie ognia w lesie i 2 za złamanie zakazu wstępu. Połknął też ość i nie wiadomo, czy opuściła jego organizm. Poza tym żarcie podłe, domek za mały, a pogoda karczemna. A jeszcze junior dostał kota od kierownictwa ośrodka i teraz nie wiadomo, co z nim zrobić. Z kotem, bo z juniorem to oczywiście ja bym wiedział. Wyjechaliśmy. 20 kilometrów od naszego ośrodka Zdzisiek zatrzymał się na małej, kolorowej stacyjce benzynowej. Syn właściciela zaproponował nam kawę i wymycie samochodu. Żona właściciela zaprosiła nas do obejrzenia małego właśnie sprywatyzowanego ośrodka. Kilka ślicznych domków z kominkiem, sypialnią, 2 łazienkami, nieduże jeziorko, piękny las dookoła. Wyszło słońce, zrobiło się ciepło. Wróciliśmy do samochodu i Zdzisiek przytomnie zapytał o cenę wczasów. Nie wiem, czy była aż tak duża, czy aż tak mała. W każdym razie Zdzisiek stracił przytomność. Padając, uderzył w samochód. Samochód ruszył w dół w kierunku domków. Trafił w środkowy, od strony kominka. Buchnął snop iskier. Kilka minut później wiatr przenosił ogień na sąsiednie domki. Szkoda, mogliśmy przyjechać tu w przyszłym roku. Wszedłem wolnym krokiem do lasu i usłyszałem jeszcze wybuch wylatującej w powietrze stacji benzynowej. Las był piękny, zdrowy i pogoda wyraźnie się przecierała. Kurde, było miło. Sympatyk. W łazienkach czy w Wilanowie pałacu bryła, lekka jak powiew. Słów brakuje, by zachwyt wyszeptać, dla kogo po latach mieć większy podziw, dla króla czy dla architekta. Dla kogo po latach mieć większy podziw, dla króla czy dla architekta. Wilanowie albo w łazienkach, gdy spaceruję po zacnych alejkach, taka myśl się za mną przemyka, dla kogo po latach mieć większy szacunek, dla króla czy dla ogrodnika. Dla kogo po latach mieć większy szacunek, dla króla czy dla ogrodnika. W łazienkach czy w Wilanowie pałacu bryła, lekka jak powiew. A w mej wyobraźni jawi się taka scena, że idą po parku mistrz i król, dyskutując, czym dla sztuki jest mecenat. Że idą po parku mistrz i król, dyskutując, czym dla sztuki jest mecenat. Wilanowie albo w łazienkach, spacerując po zacnych alejkach, odpowiedzi wśród konarów wiekowych drzew szukam. Co jest ważniejsze i co dłużej przetrwa, władza czy sztuka? Co jest ważniejsze i co dłużej przetrwa, władza czy sztuka? Nie tak kręto krawiec szyje, jak się polska dróżka wije. Szliśmy, szliśmy, szliśmy, aż doszliśmy do takiej gminy. W takiej gminie mieszkał sobie Tomcio Paluch. Tomcio był nieduży, a Paluch wskazujący. Najpierw wskazał chłopca, który ukradł 3 jabłka z proboszczowskiego sadu. Wszyscy bili brawo, a Paluch jakby trochę urósł. Potem wskazał sklepikarza, co nie doważał. Wszyscy krzyczeli hura, a Paluch wyraźnie urósł. Wskazał referenta agenta. I rósł w oczach. Solidarucha komucha. Puchu. Wydał Żyda. Uch. Im Paluch był większy, tym Tomcio był mniejszy. Zaczęło to niepokoić gminnych notabli. Zwłaszcza, że ze względu na rozmiary Paluch był coraz mniej precyzyjny. Wskazywał pół miasta i krzyczał: masoni! Notable gminni próbowali przemówić Tomciowi do rozumu. Ale okazało się, że mówią tylko do Palucha. Paluch nie słuchał. Latał po mieście i pokazywał, kogo popadnie. W końcu wskazał samego księdza proboszcza. I wtedy dzielny kościelny wyrwał lustro z ramy i ruszył z nim na Palucha. Paluch patrzył na siebie, puchł, zieleniał i siniał, aż nagle zrozumiał. Precz z lustracją! Krzyknął, ale było już za późno. I z hukiem pękł. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, zapisałem się do partii. No i co się pan tak podnieca?

A nie Kazimierz, jeno teraz już brat Karol, albowiem śluby byłem złożyłem. Nic to mówię ci, Kaziku, nic to. Twierdził arcybiskup koloński Herman. Ja i twoja matka, moja siostra, posiadamy dla ciebie od papieża zwolnienie ze ślubów in blanco. A wy kto zacz, biskupie, co tak wodą kolańską waniajecie? Mów mi, wuju, przywiozłem ci pismo od matki. Nie mam już ziemskiej matki. Matką moją jest ta świątynia. Synku kochany, najwyższa pora o ojcowiznę się upomnieć, a nie żyć opłakanym losem emigranta. Reksa zawsze była beksa. Zatem wrócisz do ojczyzny, do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad jeziorem gopło rozciągnionych. Wykluczone! Momento mori! Masz, babo placek! Namawiała też Kazimierza jego siostra zakonna, a zarazem rodzona, Gertruda. Kaziu, co to za interes być dzisiaj księdzem i to za granicą? Wiem, bom sama z nowicjatu uciekła, a tam naród tęskni. Ach, już widzę. W ostatnich sondażach dają mi nie więcej jak 15% zaufania. A 75% Polan twierdzi, że się mnie wstydzi. Momento mori. A twoje imię? Odnowicie. Musisz mu sprostać i odnowić kraj. Odnowię. Tu, kaplicę w północnym skrzydle. Bo w murarce niezły. On ci zaparł na dobry. Komentował błazen Fiut, który dla zgrywy przybrał za swym panem również zakonną sukienkę. Już ci razy anioł mu się objawiał w apsydzie, co mówił. Nie dziel Włosza na czworolędziel, tylko do Gnieszna pośpieszaj, bo tam straszny bigosz i grosz z kapuszą. Dziwnie coś ten anioł przemawiał. A jak miał przemawiać anioł węgierski? A mój brat, co na to? Nic, co zobaczył anioła, to kazał wiecić, a na koniec pościł go kotem. Momento mori! To straszne, tam w kraju chaos i anarchia. Pogaństwo podniosło głowę. Ale Kazik jest bardziej uparty niż muł, albo nawet muła z Bagdadu. Czasem od gościńca dał się słyszeć tętent. To do klasztoru zdążały kolejne delegacje. Jako kapłan dawnej wiary w imię Swarożyca zaklinam cię, nie wracaj, tylko pozostaw Polskę w naszych wypróbowanych rękach. Proponował wysłannik odnowionej Gontyny na wzgórzu Lecha. De facto agent księcia kijowskiego. Przybywali też wysłannicy. Masława, separatysty mazowiecko-kujawskiego. W osobach kasztelanów. Śmietanki i serowatki. Ciekawe, z jakimi przyjechali propozycjami. Daj Boże, pozostań w klasztorze, a cała chwała i sława pójdzie dla księcia Masława. Oczywiście. Żebym tak była chłopcem. Żebym tak nie był biskupem. Kolejną delegację stanowili intelektualiści z Paryża, Bolonii i Salamanki. Abdykuj jak, Kazimierzu, bo i tak nie podołasz ciężaru we władzy. Pod protektoratem cesarza osadzimy na tronie jakiegoś kapetinga, co będzie kapował, gdzie Rzym, gdzie Krym. Jesteśmy za tobą, ale nie masz sans. Momento mori, kochany. Fiut, chodź, siadłaj konia. Się robi wasza miłość. Obudziła się nareszcie ambicja w mym bracie. Daj im Bobu, mój siostrzanie. Co wy? Ja nigdzie nie wracam. Ja jadę dalej. A dokąd? Serce twojej starej matki tego nie przeżyje. Dokąd? Będę dalej. Może do Wenecji? Może do Rzymu? Słyszałem też o fajnym klasztorze imienia zdobywców Monte Cassino. Ale mój pan ma poczucie humoru. I zapewne tak by się stało. Polska nigdy by się nie odnowiła. A to li nocą nadleciały anioły. poobracały wszystkie drogowskazy w środkowej Europie, pozamieniały kamienie milowe i ani się Kazimierz nie spostrzegł, jak stanął w Krakowie. Cholera, panie, ja poznaję to miasto i słowo honoru to nie jest Florencja. Braciszku, odwagi. Niebo jest z tobą. No może nie w tej chwili. Przyprowadziłem 500 jezdnych od cesarza, którzy będą cię pilnować. No i co miał zrobić Kazimierz Odnowiciel? Mógł jedynie powtórzyć te same słowa, którymi posłużył się Ongiś jego praojciec Piast, gdy w przebraniu szczura konsumował szczątki króla Popiela. No, nie chcę, kurde, ale muszę. Przy okazji padło jeszcze parę innych cytatów. Bóg mi powięził humor Polaków. Nie chcę, ale wiszę. Jesteśmy przeciw. Odnowicielu, czuj się obwołany. A gdy pod wawelskim wzgórzem tracono ostatnich pogańskich buntowników, Kazimierz pozwolił sobie na jeszcze jeden żart. Jaki? Pale nasze, w trzewia wasze. Albowiem każdy naród ma takiego odnowiciela, na jakiego sobie zasłuży. Puściłem wyobraźnię na szerokie wody. Ujrzałem, jak się kończą i żarty, i schody, gdy lewica stanęła w rozkroku za sterem. Cimoszko prezydentem, Kwaśniewski premierem. Janajew na rozdroże w siedmiu czajkach zmierza, straż celna nie dopuszcza do kraju papieża, prywaciarzy przegonił NIK, IRCHA i ZOMO. W gmachu partii znów plenum owacją skończono. Jadą chłopy ze śpiewem, jadą do Warszawy i obowiązkowe wiozą nam dostawy. Jest porządek, benzynkę na kartki dostanę, kominy wszystkie dymią. Strajki zakazane. W telewizji Kołobrzeg i ludowe tany. Rakowski macha palcem, a Urban uszami. Wódka za pół dolara, a rozrywki darmo. W podziemiu zjednoczona walczy Solidarność. A cenzor pół linijki wiersza puścić raczył. Głosuję na lewicę. Chciałbym to zobaczyć. Legnicą w polu gołem szliśmy ścierać się z Mongołem, co nam pragnął zwalić parkan, wlać w nas kurys, wziąć na arkan. Twierdząc wciąż przed całym światem, jestem waszym starszym bratem. Ale poszła w pole wiara i na ząb wzięła Tatara. Do dziś tylko w restauracji jest przedmiotem degustacji. Hej, bojowe, choć nieduże, chrześcijaństwa my przedmurze obroniło wszak z fantazją Europy kwach gimnazją. Pod Grunwaldem metal jęczy, jęczą takoż bić Niemcy, co myśleli, że jest proste zrobić blitzkrieg Drangnach Osten. By Słowianin żył jak bydle, lecz miał zawsze czyste kible, ale poszła naszych paka i po krzyżu bęc krzyżaka. Myślał sobie Niemiec głupi, że nas złupi i wykupi. Ile wiary, ile trudu być przedmurzem wolnych ludów. Nie dać obcym wchodzić wschodem, bronić wschodu przed zachodem. Hej! Pod Kirchholmem była bieda, ale pobiliśmy Szweda. Wiedeń wyszła też laurka, bo tam Polak przegrał Turka. Tak nam wychodziło cudnie chronić północ przed południem i południe przed północą. Dziś niektórzy mówią po co? Po to, żeby nasze dziadki opływały dziś w dostatki. Hej, ludowe, narodowe, my przepuszczę obratowe. Do husaria dam legiony, a przeciwnik z każdej strony. Hej, junaki, hej, sarmaci, wspólny dom wam się odpłaci. Za zasługi dawnych bojów mamy miejsce w przedpokoju. Hej! No. I tak docieramy zwolna do końca naszej audycji. Usłyszeliśmy fragmenty z sypów z wakacji roku 1993, a tam naszych ulubionych aktorów: Ewę Złotowską, Joannę Jerzewską, Ewę Szumańską, Jerzego Kryszaka, Andrzeja Zaorskiego, Piotra Pręgowskiego, Marka Ławrynowicza, Wiesława Tupaczewskiego, no i wielu, wielu innych. Gościem naszej dzisiejszej audycji był znakomity prozaik Tomasz Łysiak. Ja się z Państwem żegnam tradycyjnie. Nasz ulubiony, to czy właściwie Wasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski, i zapraszam tradycyjnie, żeby ten wątek syberyjski jakoś podsumować, na kolejną pieśń Jacka Kaczmarskiego. Po rudej ziemi grabarz żuk pomału swą kulę ziemską ku jej losom toczy. Po rudych kudłach umęczone fauny drapią się, pyłkiem ocierając oczy. Doniosły tutaj moje sztywne zwłoki, abym obejrzał to, com dawno wyśnił. Dwór opuszczony, deski w miejsce okien, ciszę tak wielką, że słychać ruch myśli. Tutaj był kiedyś Rzym mój, Grecja moja. W świątyniach stodół mieszkał bogów zagon. Stojąc w obejściu po złocistych zbrojach, na moje walki patrzyli z powagą. Tutaj ukryłem srebrnostrunną lirę, która się stała duszą tego dworu. Tutaj indykom czytając Szekspira drżałem o losy swego Elzynoru. Na chórzu tańczyły rusałki, nimfy w dziewannach uwodziły wzrokiem, a ja, Don Kichot, wciąż niesyty walki, świat ten mierzyłem małym, groźnym krokiem. Potem mnie długo, długo tu nie było i oto wracam z najdalszej podróży, stamtąd, gdzie nic się z marzeń nie spełniło, tu, gdzie najgorsze sprawdzają się wróżby. W martwych pejzażach skrzydłem ptak nie strzepnie, zgwałconej nimfie grobem szara łąka. Wróżka mych losów milknie, głuchnie, ślepnie, na fauny czeka brzaskliwa nagonka. Ręka poprawia obsunięty całun, zimne powieki nasuwa na oczy. Po rudej ziemi grabarz żuk pomału, z